minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef MSZ-u w Sejmie podczas swojego exposé przedstawił priorytety dyplomacji na ten rok. Dostawę 5 polskich migów na Ukrainę zatwierdził rząd w Berlinie. W sporcie rozpoczynającym się meczu Lecha Poznań z Fiorentiną. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. FBI aresztowało podejrzanego o ujawnienie poufnych dokumentów Pentagonu. Wcześniej śledczy przeszukali posiadłość podejrzanego w North Deaton w stanie Massachusetts. Podejrzany to Jack Teixeira, 21-latek, który jest członkiem Gwardii Narodowej Sił Powietrznych. Do sieci trafiło kilkaset tajnych dokumentów Pentagonu, w których poruszano wrażliwe kwestie związane z wojną na Ukrainie. Pentagon uznał, że wyciek był umyślnym przestępstwem. Zacieśnianie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, wzmacnianie relacji w ramach sojuszu NATO oraz Unii Europejskiej, a także sprzeciw wobec imperialnej polityki Rosji i dalsza pomoc dla Ukrainy. To główne zadania polskiej dyplomacji w bieżącym roku. Mówił o nich w expose w Sejmie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiego MSZ-u powiedział, że Polska będzie popierać propozycję wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 roku, która dotyczy ograniczenia rozmieszczania znacznych sił sojuszu w Europie Środkowej i Wschodniej. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że wspomniana umowa od lat nie jest respektowana przez Rosję. Dlatego jej jednostronne utrzymywanie przez sojusz NATO nie ma sensu. Jeśli Rosja powróci do przestrzegania prawa międzynarodowego, będziemy i tak potrzebowali nowego porozumienia. Podobnie też będziemy dalej wspierać politykę otwartych drzwi. Szef polskiego MSZ mówił, że obecnie kompromis z Rosją jest niemożliwy. Nasz kraj sprzeciwia się również podziałom na strefy wpływów. Zbigniew Rau wskazał również, że Polska wypełnia swoje zobowiązania wobec NATO ponad wymagane minimum. Zachęcamy innych sojuszników do poparcia ambitnego celu wydatków na obronność, gdzie 2% PKB będzie traktowane nie jako maksimum, ale niezbędne minimum. Jak dodał minister Rau, na wzmocnienie polskiej armii w tym roku nasz kraj przeznaczy ponad 4% PKB. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To dzień historyczny nie tylko dla polskiej energetyki, ale i dla historii Polski, mówił dzisiaj wicepremier Jacek Sasin na konferencji, podczas której poinformowano o powołaniu spółki mającej przygotować budowę pierwszej prywatnej elektrowni jądrowej. Udziałowcy spółki to PGE, Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK, a nazwa nowego podmiotu to PGE PAK Energia Jądrowa S.A. Tempo przygotowań jest ekspresowe, mówi minister aktywów państwowych. 5 miesięcy temu podpisaliśmy w Seulu list intencyjny o polsko-koreańskiej współpracy przy budowie tej siłowni, a dziś rusza spółka, która zajmie się przygotowaniami do tej inwestycji, mówi Jacek Sasin. W takim dniu jak dzisiaj trzeba przypomnieć słowa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który powtarzał, że aby Polska mogła się rozwijać, aby Polska mogła stawać się krajem coraz bardziej silnym, musi być krajem bezpiecznym. Odnawialne źródła energii nie mogą być podstawą miksu energetycznego, bo to źródła zbyt niestabilne. Od węglowodorów zaś musimy odchodzić, stąd atom. Tanie i stabilne źródło, które, jak planujemy, pokryje około 50% dzisiejszego krajowego zapotrzebowania na prąd, wylicza premier Sasin. Rząd planuje uruchomienie 3 dużych siłowni. To Pątnów i Choczew, które ruszą za 10 do 12 lat. Lokalizacja 3, rozważana przez rząd, to Bełchatów. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiada nowe działania na froncie skierowane przeciwko Rosjanom. W wieczornym przemówieniu ukraiński przywódca podkreślił, że rosyjscy najeźdźcy odpowiedzą za straty, jakie powodują na Ukrainie. Nasze działania będą potężne. Przygotowujemy naszych chłopców i bardzo czekamy na obiecane przez partnerów dostawy broni. Jak najbardziej zbliżamy się już do zwycięstwa. Maksymalny duch jedności, maksymalna skuteczność i przygotowanie też na maksimum. Zełenski nie zdradził jednak, jakie działania planują ukraińskie siły zbrojne. Dostawę 5 polskich migów na Ukrainę zatwierdził rząd w Berlinie, przekazano w komunikacie niemieckiego Ministerstwa Obrony. Dalszy eksport myśliwców wymagał zielonego światła ze strony Berlina, ponieważ w 2003 roku Niemcy sprzedały Polsce 23 samoloty MiG-29. Z entuzjazmem odnotowałem, że rząd podjął decyzję w tej sprawie jeszcze w tym samym dniu, w którym Polska złożyła wniosek o zgodę. To pokazuje, że można na nas liczyć, oświadczył minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który dziś przebywał z wizytą w Mali. Przekazanie kolejnych migów na Ukrainę zapowiedział prezydent Andrzej Duda w czasie wizyty w Warszawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego 5 kwietnia. Dotychczas nasz kraj przekazał Ukrainie 8 maszyn, a Andrzej Duda zapowiedział dostarczenie kolejnych 6. Nie wykluczył też przekazania wszystkich migów, zaznaczając jednocześnie, że niektóre przeszły modernizację, są dostosowane do standardów NATO i biorą udział w NATO Air Policing, dlatego w ich przypadku będzie wymagana zgoda sojuszników, przede wszystkim USA. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam na sport ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, gdzie trwa mecz Lecha z Fiorentiną w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Niestety nie mam dobrych wiadomości na początek. Niestety Lech od czwartej minuty przegrywa już 0-1. Ładna akcja prawą stroną tego, którego wszyscy się tutaj w Poznaniu najbardziej obawiali, czyli Nico Gonzalesa. Zszedł do lewej nogi do środka, uderzył po dalszym słupku. Trafił właśnie w obramowanie bramki. No i zdezorientowany bramkarz Lecha Filip Bednarek przez chwilę nie wiedział, gdzie jest piłka. To samo można powiedzieć o obrońcach Lecha, a najprzytomniej w tym wszystkim zachował się Artur Cabral, napastnik Fiorentiny, no i wpakował piłkę do bramki. Szkoda, bo nic nie wskazywało na to, że tak ten mecz się źle rozpocznie. Pierwszy celny strzał na bramkę rywali oddali poznaniacy. Dośrodkowanie z rzutu wolnego z prawej strony boiska, no i do strzału głową doszedł Antonio Milić. Teraz kolej już z kolejną akcją ofensywną. Michał Skóra się z prawej strony na wysokości pola karnego zagrał w 16. Jest tutaj Jesper Karlström. Karlström zastanawiał się długo, co z futbolówką zrobić. Oddał z powrotem do Skurasia. Ten dośrodkowuje w pole karne. Był tam Mika Liszak, wypychany przez defensorów Fiorentino i udało się włoskiej ekipie oddalić niebezpieczeństwo, ale piłka cały czas po stronie kolejorza. Też warto wspomnieć o atmosferze, która tutaj panuje w Poznaniu. No czuć się z daleka, że tutaj wszyscy czekali na tak ważny, tak istotny mecz w europejskich pucharach. No nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w kwietniu, kiedy robi się już trochę cieplej, nasze drużyny, polskie drużyny w europejskich pucharach jeszcze grają. A tutaj Lech sprawił wielką niespodziankę, eliminując w tej fazie pucharowej i Djurgården, i Bodo Glimt. No i dziś ma okazję mierzyć się z może nie utytułowaną, ale na pewno bardzo prestiżową drużyną. Tymczasem Fiorentina z kolejną akcją ofensywną z lewej strony boiska, tutaj na obieg podanie do Christiana Biragiego, kapitana Fiorentiny, no i tym razem dobrze obrońcy Lecha interweniowali w defensywie. Też warto wspomnieć, że ta defensywa Lecha to jest wielka zagadka, bo w pierwszym składzie wyszedł dziś Lubomir Szacka, Słowak, który no, został już tak troszkę zapomniany przez kibiców, przez ekspertów. Dawno nie grał, a już na pewno nie grał w meczach o taką stawkę. No niestety musiał zastąpić kontuzjowanego Dagerstola i zawieszonego dziś Bartosza Salamona za aferę dopingową z jego udziałem. Dośrodkowanie w pole karne Lecha z lewej strony boiska. Na szczęście tym razem poznaniacy interweniowali prawidłowo i nie ma większego zagrożenia. No czekamy na kolejne ofensywne akcje, przede wszystkim Lecha. Miejmy nadzieję, że ten wynik się zmieni na korzyść kolejorza. Mamy w tym momencie 8 minutę spotkania. Przypomnę, Fiorentina prowadzi w Poznaniu 1-0, strzelcem gola Artur Cabral. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na termometrach 11 stopni w Suwałkach i Zielonej Górze, 15 w centrum, 18 w Rzeszowie i Krakowie. Poza tym pochmurno, z większymi przejaśnieniami będzie padał deszcz, głównie na zachodzie i południu. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, witamy w Klubie Trójki i zapraszamy dzisiaj na taką edycję może trochę nietypową, bo rzadko rozmawiamy poświęcając aż całą godzinę kwestiom ekonomicznym. Było dużo polityki, było bardzo dużo różnych treści takich, które nie schodzą z naszych pierwszych stron i nagłówków od roku, a teraz czas na to, żeby zająć się tym, co mamy w portfelach, bądź przynajmniej co powinniśmy czasem mieć, czyli pieniędzmi. Zastanowimy się podczas tego Klubu Trójki, który przygotowaliśmy dla Państwa, skąd się biorą kryzysy i dlaczego kwestia wygląda z nimi tak, jak wygląda. Na samym początku, zanim jeszcze przejdziemy do gości, przygotowaliśmy materiał, który być może wytłumaczy choć wstęp do tej naszej rozmowy. Bo kryzysy to jest niestety coś, kryzysy finansowe, coś, z czym mierzymy się dość często. Materiał przygotował Marcin Jagiełowicz. Posłuchajmy. 7 lat chudych i 7 tłustych. To biblijne wyrażenie, może brzmieć jak wytarty frazes, ale właśnie nim można by podsumować wszystkie ekonomiczne rozważania o tym, czym jest kryzys. My oczywiście za każdym razem, gdy pojawia się taki kryzys, odbieramy to jako wielkie zaskoczenie, a wręcz niechęć, żeby te kryzysy się pojawiały, ale w praktyce kryzys jest normalną urodą funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki. Mówi dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej i tak od wieków sprawdza się ten sam mechanizm. Zwykle przed kryzysem mamy okres boomu. Gospodarka się kręci za szybko, kiedy narastają tak zwane bańki spekulacyjne, kiedy zwierzęce instynkty, o których się mówi w gospodarce, napędzają tą gospodarkę. No i potem przychodzi otrzeźwienie, czyli inaczej mówiąc dostosowania, jeszcze inaczej mówiąc kryzys. Komentuje profesor Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Symbolem spekulacyjnej bańki stały się tulipany, na które moda rozkręciła kryzys w XVII-wiecznej Holandii. W piku absurdalnej euforii za cebulkę tej rośliny trzeba było zapłacić 40-krotność średniorocznego dochodu. Zwykle jednak przeceniamy rzeczy bardziej typowe jak surowce, żywność, a w ostatnich dekadach coś tak abstrakcyjnego jak papiery wartościowe albo kryptowaluty. Wszyscy jednak jesteśmy mądrzy po szkodzie. Ile teraz mamy dookoła siebie baniek? Może trzymamy je w portfelu albo w garażu? Zanim jednak na dobre się załamiemy, pocieszmy się, że inni mogli mieć gorzej. Palmę pierwszeństwa w kryzysowym maratonie niezmiennie dzierży wielka recesja z lat 30. To, co się działo w przeszłości, czyli te głębokie spadki w bezrobocie dochodzące do 10%, to tego od wielu, wielu lat nie obserwujemy. Także mimo tego, że na skutek tego, że my dużo więcej wiemy, że te informacje dużo szybciej przebiegają i krążą, to dotkliwość kryzysów jest dużo, dużo słabsza niż kiedyś. Te dzisiejsze kryzysy to jest naprawdę małe piwo, że się wyrażę kolokwialnie. Ostatnie kryzysowe piwa uważyły nam pandemia i wojna. Teraz nieufne spojrzenia padają w stronę banków. Bo bank polega na tym, że obraca nie swoimi pieniędzmi, czyli z tych naszych 100 zł depozytów w banku zostaje 3,50, a reszta jest na mieście, jest zainwestowana. On aż się prosi co jakiś czas o kryzys. Jeszcze ja nie mówię, żeby wszystkie banki zamknąć, tak? Tylko to jest zawsze operowanie na tym, że my wierzymy, że te pieniądze tam są, mimo tego, że wiemy, że ich tam nie ma. Kryzys więc z nami będzie i jak zawsze będzie przynajmniej niektórych z nas napędzać do działania. Nie trzeba się go bać, trzeba umieć z nim żyć i trzeba umieć wychodzić z kryzysu z sukcesem, co się zdarza i wiele biznesów rozwija się w trakcie kryzysu i wielu przedsiębiorców zarabia ogromne pieniądze dzięki kryzysom. I takiego przedsiębiorczego podejścia do kryzysu pozostaje nam sobie chyba życzyć. To był materiał Marcina Jagiełowicza z naszej redakcji ekonomicznej. Bardzo dziękujemy za to. Mamy ogląd sytuacji. Czas połączyć się z naszymi gośćmi, ekspertami. Pierwszym z nich jest profesor Marian Noga, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator 4. i 5. kadencji, a w latach 2004-2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I jeszcze jako drugi gość, ekspert, jest z nami profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam państwa i witam pana profesora. Zaczniemy od profesora Nogi, ale to samo pytanie będzie do obu panów, no bo ten materiał był taki w sumie z ekonomicznym, z pozytywnym przesłaniem na zakończenie. Czy nie powinniśmy się bać kryzysów, bo z każdego da się wyjść? I trochę tak myśląc, jak Azjaci, jak już jest tak źle, to znaczy, że sinusoida zaraz powiedzie nas ku górze. Czy to tylko tak łatwo napisać, a trudniej w praktyce? Profesorze... To jest bardzo ciekawe, tak, to wiem, że do mnie pytanie. To jest bardzo ciekawa sprawa, gdyż ja się tym dość długo już zajmuję. I proszę sobie wyobrazić, że nie ma żadnego dowodu logicznego, że kryzys finansowy musi przekształcić się w kryzys gospodarczy, a mimo to, począwszy od 1815 roku, wszystkie kryzysy finansowe przeradzały się w kryzysy gospodarcze. Czyli w związku z tym jest to problem, no, rzeczywiście poważny, chociaż te kryzysy dzisiaj, no, mogą wynikać z różnych przyczyn. No, my to badamy, my ekonomiści się tym zajmujemy, szczególnie makroekonomiści. Kryzysów finansowych właściwie może być trzy rodzaje. Jest to z jednej strony tak zwany run na banki, z drugiej strony to jest atak na walutę danego kraju, a trzeci rodzaj kryzysu finansowego to jest po prostu nadmierny dług publiczny. I oczywiście może być kombinacja tych wszystkich trzech rodzajów kryzysów i w związku z tym możemy się nad tym zastanowić w taki sposób, że panie redaktorze, szanowni państwo, w tym materiale to było, ale ja powiem dokładnie. Jeżeli weźmiemy dowolny bank, czy to jest malutki bank spółdzielczy w polskiej miejscowości, czy to jest olbrzymi bank w Stanach Zjednoczonych na Manhattanie, to on musi mieć równość między sumą depozytów a sumą kredytów. Ale tych pieniędzy, które są w skarbcu, które są w dyspozycji banku, jest najwyżej 8%. To reguluje określone prawo bankowe, właściwie na całym świecie tak jest. A 92% tych pieniędzy jest w obrocie, jest wypożyczane. Czyli tak na dobrą sprawę nie ma banku na świecie, którego by nie można było doprowadzić do upadku, gdyby wszyscy przyszli po swoje depozyty. Także ja rozumiem, że będziemy na ten temat jeszcze dyskutować. Także dla mnie dzisiaj ewentualny upadek banku to już jest decyzja poza tym bankiem. To już jest decyzja banku centralnego, czy wspomoże ten bank, czy nie. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pamiętamy te czasy sprzed 15 lat, kiedy był poprzedni kryzys finansowy takiej skali największej, kiedy przygnęła do niektórych banków etykieta zbyt duży, by upaść, too big to fail. I wprowadzono nowy sposób regulowania, opisywania tychże banków, niepozwalania na tworzenie takich jakichś wynaturzonych potworów ekonomicznych, finansowych, które po prostu byłyby pasożytami bardziej, albo może jakimiś dziwnymi, nieokreślonymi tworami na nas, na klientach. Profesorze Krysiak, może kryzysy się zwyczajnie opłacają, skoro one się tak powtarzają, a jak przed chwilą słyszeliśmy od profesora Nogi, nie ma jednoznacznej korelacji, że kryzys finansowy musi się równać kryzysowi gospodarczemu. No tak, tu pytanie było też na początku, czy bać się kryzysów, to znaczy no takim niekorzystnym doradcą przy, powiedziałbym, przechodzeniu przez kryzysy właśnie jest lęk i wtedy tworzy się jakieś nieuporządkowane działanie. Tutaj rzeczywiście pan profesor słusznie podkreślił, czy też wymienił te, czy stworzył taką dekompozycję tych przyczyn, czy też składników kryzysu. No ale zwykle jest tak, że one są często w jakimś powiązaniu. Tutaj, proszę państwa, ja pamiętam na kilka miesięcy, to chyba było nawet na 4 miesiące przed tym kryzysem w 2008, był właśnie w Związku Banków Polskich, był przedstawiciel tej takiej dużej firmy finansowej, która finansowała kredyty w Stanach Zjednoczonych, Freddie Mac. I to była konferencja, na której właściwie przedstawiany rozwój gospodarczy, rozwój rynku finansowania nieruchomości, bo właśnie ta przyczyna związana z kredytami hipotecznymi była no, chyba kluczową wtedy. No i na te kilka miesięcy przed ten pan, czy też inne osoby, no jakby nie miały żadnych jakby takich elementów czy podstaw do no, prognozowania, że coś tak tragicznego i trudnego może nastąpić. I to można by powiedzieć trochę dziwiło. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, w tym czasie w Stanach bardzo masowo udzielano właśnie kredyty, czy była silna podaż pieniądza, która powodowała silny wzrost nieruchomości, wartości nieruchomości. To było w warunkach, kiedy oprocentowanie czy stopy procentowe były stosunkowo niskie, na poziomie około 2% rocznie, a wzrost cen nieruchomości przez poprzednie lata kolejne był na poziomie kilku, kilkunastu, może nawet więcej procent. Co to oznaczało? Że opłacało się, prawda, zaciągać kredyty, inwestować w nieruchomości i no, za chwilę sprzedać te nieruchomości i generowało to wielkie, wielkie korzyści. I tutaj wydaje mi się, proszę Państwa, że były w tym zakresie między innymi tam, ale nie tylko, też obserwowano w tym czasie w innych krajach w powiązaniu z rynkiem hipotecznym jakąś no, taką nieprofesjonalne, powiedziałbym, działanie w zakresie zabezpieczania ryzyka. Tutaj pan profesor wymienił coś, co nazywamy kapitałem w banku i ten kapitał powinien mieć odpowiedni poziom po to, że jeśli dochodzi do strat z tytułu niespłacalności kredytów, to ten kapitał ma pokryć właśnie te straty. I chciałem przypomnieć, że właśnie ta sprawa dotycząca tego kryzysu w 2008 była zaledwie w kilka lat po tym, jak wprowadzono system regulacji, tak zwana Bazylea II, która pozwalała na istotne obniżenie tego kapitału. W niektórych bankach, tu pan profesor, państwo słyszeliście, wymienił 8% jako taka, powiedziałbym, średnia. No, teraz jest bardzo często wyższa, ale wtedy były takie sytuacje, że banki mogły utrzymywać przy zastosowaniu odpowiednich modeli, które dopuszczały regulacje, kapitał nawet na poziomie 8%. I to właśnie w tamtych okolicznościach spowodowało, że kiedy ta sytuacja tego boomu, na tego popytu właśnie na kredyty spowodowała brak wypłacalności, w związku z tym te kapitały nie były w stanie właśnie pokryć tych strat. Profesorze, wejdę na chwilę w słowo. W takim razie być może receptą na brak kryzysów albo przynajmniej jakieś przeciwdziałanie im w przyszłości to byłaby większa kapitalizacja w banku, żeby to nie było 8%, ani nawet, no nie wiem, dwukrotność, czyli 16%, czy nawet 20%, tylko po prostu zwyczajnie, no chociażby połowa. Może teraz jeszcze damy głos profesorowi Nodze. Dobrze. No to ciekawe spostrzeżenie, że może by to wyżej postawić ten kapitał w banku niż 8%, ale ja chcę powiedzieć tak, że we wszystkich państwach już od tego kryzysu związanego z bankructwem Lehman Brothers, rzeczywiście działają rady do spraw ryzyka systemowego i one, to bardzo łatwo policzyć, one mają możliwości podwyższania tego TIR, jak to się mówi, 1 plus 2, to jest to 8%, ta podstawa, nawet do 14-14,5%. Mają tam różne bufory, to różnie nazywają i tyle to wynosi. Czyli to, co pan redaktor powiedział, to się robi. To się robi w momencie tym takiego zagrożenia działalności, funkcjonowania banków czy całego systemu bankowego. Ale ja muszę powiedzieć, jest taka znana książka Sedlaczka, który po tym kryzysie Lehman Brothers napisał takie mniej więcej zdania, bo to nie jedno zdanie, że chciwość bankierów została ukarana, ale jeszcze nie na tyle, żeby nie było nowych kryzysów. Więc rzeczywiście przecież bankierzy żyją z udzielania kredytów, żyją z tego, że w gospodarce jest bardzo dobra koniunktura, że można właśnie, no nie wiem, budować i sprzedawać mieszkania, domy, a w związku z tym ten taki pociąg do takiej dobrej koniunktury, do takiego właśnie produkowania i sprzedawania powoduje, że nawet wtedy i 14,5% nie wystarczy na zabezpieczenie. Przy czym to, co powiedziałem w pierwszym wejściu, właściwie teraz jest wszystko w ręku banku centralnego. Jak bank centralny chce uratować bank, który nawet przegrzał gospodarkę, który swoją mikrogospodarkę bankową za dużo, powiedzmy, udzielił kredytu, że ten kapitał nawet, pan profesor Krysiak mówił, że nawet 8. Tam były takie banki, które miały tylko 5%, 4%. Ja już nie będę wymieniał polskiego jednego banku, który miał 2% tylko tego kapitału własnego. A więc takie sytuacje są dla mnie występujące na co dzień. I teraz bank centralny po prostu ma w swoim ręku tę możliwość, no, w Polsce wiadomo, bankowy fundusz gwarancyjny szczególnie, który może w każdej chwili wspomóc bank tym kapitałem. Także tu bym nie stawiał takiej tezy, że to musi być 16%, bo tak jak powiedziałem, możliwości prawne są dzisiaj na świecie do 14,5%. To ja jeszcze, profesorze, do pana jeszcze jedno pytanie, tak krótko bym prosił, bo odnośnie tego, co pan powiedział, czy można żonglować tymi procentami? 14,5, no to jest wciąż 1/7, co nie stanowi tak jakiegoś specjalnego ułamka z całości, mimo wszystko, mówimy o dużych pieniądzach, ale w jednych z doniesień o ostatnich upadłościach, a były dwie takie ostatnio, Silicon Valley Bank, czyli Bank Doliny Krzemowej SVB, SVP, i Signature Bank, który zajmował się kryptowalutami głównie. Tak. I one nie znalazły się na radarze, powiedzmy, banku centralnego w Stanach Zjednoczonych, ze względu na to, że właśnie podniesiono taki jakiś odpowiednik, nie wiem, czy dobrze to nazwę, ale powiedzmy odpowiednik ich bankowego funduszu gwarancyjnego do 250 miliardów dolarów, chyba z 50, a żaden z tych banków, mimo że niewiele mu brakowało, nie mieścił się w tej regule. No i nie ratowano go w tym momencie. Jasne, nie ratowano. Znaczy właśnie, nie ratowano go moim zdaniem dlatego, że jeżeli chodzi o nadmierne inwestowanie w kryptowaluty, a w ogóle inwestowanie w kryptowaluty, no moim zdaniem jest trochę działaniem przypominającym piramidę finansową. Bo przecież jeżeli weźmiemy tego słynnego Bitcoina, no to przecież z góry, nawet jak ktoś nie czytał dużo o nim, to wiadomo, że tam w 2130 roku w ogóle będzie koniec kopania tych Bitcoinów, to po pierwsze, a po drugie, to ich jest określona ilość. Tam można ich wydobyć, to znaczy nawet gdyby jutro ktoś tam, nie wiem, jakimś cudem wszystkie, tam nie pamiętam jaki tam jest limit tej ilości tych bitcoinów wykopał, to potem już tylko byłaby sprzedaż tych bitcoinów, już nawet kopanie by nic nie dało. A w związku z tym jest to typowa piramida. I Fed, Bank Centralny USA, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, doszedł do wniosku, że tutaj oczywiście pomoże ile może, tam mało, tam ja jeszcze więcej mogę powiedzieć, tam depozytariuszom obiecano wypłacić właściwie pełne depozyty, czyli ponad ich tam tą normę, którą oni tam chyba mają 250 tysięcy dolarów. Czyli tyle jak ktoś miał, to dostanie bez żadnych dodatkowych regulacji Fedu. Natomiast oni stwierdzili, że nawet więcej wypłacą, ale doprowadzą bank do upadku, dlatego że on rzeczywiście grał właściwie w takim przedsięwzięciu, które my ekonomiści nazywamy piramidą finansową. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Profesorze Krysiak, teraz do pana w takim razie. Trochę zmienię poprzednią koncepcję, bo chciałem zapytać się, czy kryzys w takim razie miałby etykę, bo jak mówimy o chciwości bankierów, to może tutaj powinna być zupełnie nieekonomiczna kategoria, to znaczy po prostu no, wszyscy jesteśmy ludźmi, jeżeli mamy się nie oszukiwać, nie kraść i być dobrymi osobami na co dzień, no to też w świecie finansów, ale oczywiście, jeżeli pan mógłby, to chętnie posłucham odpowiedzi, ale to może w takim razie też bezpośrednio do tego, co profesor Noga powiedział przed chwilą, poprosiłbym też o odniesienie się, co może być traktowane w kategorii piramidy finansowej, skończona liczba kopanej cyfrowo waluty jak Bitcoin, czy może wręcz jej nieskończona możliwość dodrukowania w poluzowaniu ilościowym, co było receptą, te pieniądze z helikoptera, jak kiedyś mówiono po kryzysie z 2008 roku, profesorze Krysiak. No tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, tu zgadzam się z tym, co powiedział pan profesor Noga, że tu mamy jakby takie może łagodniejsze określenie, jakie stosujemy też w ekonomii, hazard moralny, prawda? I też ten hazard moralny jest takim pierwszym, takim etapem, można powiedzieć, związanym z trochę z zbyt nieostrym spojrzeniem i zmierzeniem ryzyka, czyli to, o czym tu też z panem profesorem mówiliśmy, czyli sprawa posiadania odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego, żeby to te straty z tytułu realizującego się ryzyka pokryć. No ale jeśli ktoś tego nie mierzy, albo może powiedziałbym bardziej precyzyjnie, ten pomiar jest zbyt mało dokładny, no więc dochodzi do takiej sytuacji, że ten kapitał tych strat z tego ryzyka nie pokryje. Sama chciwość po kryzysie rzeczywiście uzyskała nawet swoje miejsce w literaturze fachowej, definicję, prawda? To może dla wielu było zaskakujące, że ta chciwość została uznana jako istotny czynnik, prawda, kryzysu wówczas, bo trzeba by dodać do tego, co mówiłem wcześniej, że proszę państwa, utworzono w cudzysłowie może taką piramidę finansową wtedy. To były takie specjalne podmioty, do których banki sprzedawały portfele kredytowe, tak zwane SPV, prawda? I tam w tych podmiotach dla portfela, który był wcześniej w banku, te kapitały były kilkakrotnie niższe, co było w ogóle nieuzasadnione. Czyli z tej chciwości rodziły się pomysły na właśnie takie piramidy. No i właśnie te instytucje, które przejmowały w procesie tak zwanej sekurytyzacji te portfele, po prostu, kiedy rosła niespłacalność tych kredytów, to wówczas one po prostu upadały. Takim czynnikiem, tutaj może nie będę wchodził w szczegóły, było stosowanie niewłaściwych modeli pomierzących ryzyko, czyli modeli, które zakładały, proszę państwa, że tak zwana zmienność, czyli ten poziom ryzyka dla tych właśnie portfeli, będzie na stałym poziomie, co było absolutnie błędem, ponieważ jak obserwujemy historię, prawda, kilku dekad wstecz, to chociażby same stopy procentowe bardzo mocno wahają się w dość szerokim przedziale, a zmiana tych stóp procentowych niejako tak obrazowo chcę powiedzieć, jest w jakimś istotnym sensie odzwierciedleniem tego ryzyka. I tutaj chciałem, proszę państwa, powiedzieć o takiej ważnej sprawie pozytywnej, która się wydarzyła podczas tego kryzysu w Polsce. Otóż okazało się, że właśnie nasze i władze regulacyjne i banki wówczas potrafiły bardzo profesjonalnie się zachować. Pośród tych zachowań chciałem wymienić taką ciekawą rzecz i ważną, że wtedy wiele banków zagranicznych po prostu wycofywało się z akcji kredytowej i cała masa kredytów, gdyby przedsiębiorcy nie otrzymali, nie mogli kontynuować tego finansowania, po prostu groziło to takiemu, no taki mógł nastąpić ciąg upadków, taki mechanizm domina. I wówczas, proszę, chciałem zauważyć, PKO BP, Polski Bank, przejął tę akcję, czyli w tym momencie zwiększył chyba swój portfel o około 20% i w ten sposób, no niejako ratując właśnie przed, można by powiedzieć, groźnymi skutkami tego kryzysu. Także tu chciałem jakby pokazać, że nie jakieś schematyczne zachowanie instytucji w danym kraju, jakaś elastyczność i jakaś kreatywność w myśleniu w sensie pozytywnym na rzecz stabilizowania i systemu bankowego, i gospodarczego, bo ta sytuacja, gdyby te przedsiębiorstwa nie miały kredytów, upadły, to mielibyśmy bardzo głęboki kryzys właśnie gospodarczy. I tu jeszcze na koniec tej części wypowiedzi chciałem dodać, że proszę Państwa, szacuje się, że różne kryzysy, te powiedzmy najbardziej groźne, często tu no, obecnie nie mamy do czynienia, jeśli chodzi o banki w Stanach Zjednoczonych, z takim groźnym kryzysem, ale poważne kryzysy prowadzą często do strat nawet do poziomu 30% produktu krajowego brutto, czyli w naszej rzeczywistości oczywiście teoretycznie, gdyby doszło do tego i gdyby to był najbardziej dokuczliwy efekt, to przy, z tego co pamiętam, mamy około 3000 miliardów czy 2800 miliardów, 1/3 z tego, to jest ponad 700 miliardów właśnie złotych strat. I mówię o tym, żeby sobie wyobrazić, jak to może być dokuczliwe, jeśli doszłoby, czy dochodziłoby, a dochodziło często do poważnych strat w czasie kryzysów, jak to się przełoży absolutnie zawsze na gospodarkę, jeśli taki kryzys jest wywołany przez sektor finansowy w ogólności, bo pamiętajmy, że tak jak było w Stanach wówczas, nie tylko banki, ale sektor finansowy, w tym właśnie te instytucje, które brały udział w sekurytyzacji, właśnie były przyczyną. Profesorze, to na chwilkę przejdźmy do profesora Nogi w takim razie. Ta tak. Moja druga część pytania, czy może luzowanie ilościowe nie jest potencjalnie gorsze w konsekwencjach dalekosiężnych niż ta skończona ilość bitcoina przewidziana algorytmem? Jasne. Znaczy luzowanie ilościowe, tak na dobrą sprawę, panie redaktorze, szanowni państwo, to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Europie Wielkiej Brytanii. Ja ze swoich badań nie widzę takiego luzowania ilościowego w innych państwach. Nawet w Japonii tego nie widziałem. Także to jest pierwsza uwaga. Druga sprawa. Tu pan profesor Krysiak bardzo dobrze powiedział, że w wyniku kryzysów finansowych może dojść do utraty aż 30% produktu krajowego brutto i to nie musimy daleko szukać. Irlandia tego doznała i tu trzeba było właśnie systemowi bankowemu Irlandii pomóc i to państwo, Republika Irlandii zrobiła. To już nawet nie było to działanie banku centralnego, znaczy Irlandia jest w strefie euro, to tutaj Europejski Bank Centralny pomagał, ale tam też państwo się do tego przyczyniło, że Irlandia z tego wyszła i rozwija się zupełnie przyzwoicie w tej chwili. Ale chciałbym może do lepszych informacji, panie redaktorze, przejść do Polski. Co byśmy nie powiedzieli, polski system bankowy nie jest taki jak system amerykański. W Stanach Zjednoczonych w ogóle jest 10 tysięcy banków. W Polsce, jakbym liczył nawet te wszystkie spółdzielcze, to jest 590, do 600 nie dojdzie ze spółdzielczymi. Ale ponieważ one działają w dwóch takich poważnych konsorcjach, to u nas na dobrą sprawę jest 40 banków. Ale zwróćmy uwagę na inną rzecz, że suma bilansowa wszystkich polskich banków jest 1/4 sumy bilansowej United Bank of Switzerland, czyli tego banku UBS, który przejął Credit Suisse. I przypuszczam, że nasza rozmowa się wiąże też z tym bankiem i jego groźbą upadku, bo on został została dokonana fuzja. Oczywiście. Fuzja, przejęcie on ma sumę finansową 4 razy większą. Ale to jeszcze nie może pan powiedzieć, pan redaktor, że to jeszcze pana nie uspokaja, ale co innego powiem. Że po kryzysie 2007-2008 roku to zostało załatwione na G20. Wszystkie banki, wszystkie systemy bankowe muszą być badane przez odpowiednie organy, odpowiednie instytucje państwowe i dokonywane są tak zwane stres testy, jest badanie banku. I muszę powiedzieć państwu, że jeżeli chodzi o stres testy polskich banków, to one wypadają bardzo dobrze i polskie banki są bezpieczne. Także to z tej naszej rozmowy dzisiaj chciałbym, żebyście państwo czuli się bezpiecznie. No mamy na pewno bezpieczny system bankowy i wiemy o tym dobrze, że depozytariusze, którzy wiedzą, że do 100 tysięcy euro mają zapewnione w razie ewentualnego bankructwa banku otrzymanie swojego depozytu, uwaga, w ciągu 7 dni. To mówią przepisy obowiązujące w Polsce, określone dyrektywy unijne przyjęte przez Polskę. Także my dużo mówimy o kryzysie, mówimy jak to się dzieje na świecie, natomiast jeżeli chodzi o polski system bankowy, ja się nie boję tutaj o jakieś perturbacje. Bardzo dziękuję. Oczywiście celem naszej audycji, broń Boże, nie jest straszenie kiepską sytuacją, bo te testy trzymałościowe, tak jak profesor Noga powiedział, dla polskiej bankowości wypadają o wiele lepiej niż na świecie. Chodzi o to, żeby rozumieć przyczyny powstawania kryzysu i trochę być mądrym przed szkodą, a nie po, bo jak mieliśmy kryzys 2008 roku, później ustawa Dodd-Franka, która miała likwidować, to cały czas Stany Zjednoczone, która miała likwidować tą kategorię zbyt wielkich, by upaść banków, behemotów, pasożytów, albo po prostu zdzierających pieniądze. Ale kryzys z końca lat 20. XX wieku i potem, jeżeli dobrze pamiętam, w 1933 roku to była ustawa Glassa-Steagalla, żeby banki nie łączyły funkcji inwestycyjnej z oszczędnościową, bo to też rodziło konsekwencje, jakie były widoczne wówczas. Czy w takim razie, profesorze Krysiak, teraz do pana pytanie, a nie można takich regulacji przewidzieć wcześniej? Przecież bankowcy wiedzą dużo więcej niż zwykli klienci. Ciężar odpowiedzialności za powstanie kryzysu nie leży po stronie nas, zwykłych konsumentów, klientów banku, którzy tam dają pieniądze, tylko tych, którzy nimi zarządzają. Tak to przynajmniej powinno na logikę wyglądać. No tak, tutaj jakby dotyka pan redaktor sprawy profesjonalnego czy zarządzania ryzykiem, czy umiejętnością zarządzania ryzykiem. I tutaj absolutnie przyłączam się do opinii pana profesora, że w tym zakresie nasza kadra właściwie we wszystkich obszarach banków, w tym w szczególności w obszarze ryzyka, jest na światowym poziomie. To znaczy, inaczej powiedziałbym, jest często właściwie dużo powyżej nawet średniego albo w czołówce światowego poziomu w tym zakresie. Tutaj chciałem powiedzieć, że w wielu bankach jest tak zwany rzeczywiście ten kapitał regulacyjny, czyli masz mieć tyle i będziesz bezpieczny, a dodatkowo nasze banki, proszę państwa, mają tak zwany kapitał wewnętrzny, który jest często nawet dość dużo wyższy niż od tego, który wymaga właśnie regulator. I tutaj wydaje się, że po różnych kryzysach, które w takiej czy innej formie miały miejsce właśnie w bankach, chyba ta zdolność uczenia się na Zachodzie często, ja tak nie chcę uogólnić, ale tak, żeby to trochę uprościć, często nie idzie w parze. I tutaj jak patrzymy, proszę Państwa, też na takie elementy przyczyn tych problemów tego Banku Kalifornijskego, ale też, też Credit Suisse. Też jak sobie przypomnimy niedawno, to parę lat wstecz, Deutsche Bank miał poważne problemy w związku z dużą ilością, mówię o Deutsche Bank, nie w Polsce, z dużą ilością tak zwanych instrumentów pochodnych. I no, o co chodzi w tej sytuacji tego kalifornijskiego? Otóż tam nie dostosowano, żeby tego nie gmatwać, chcę powiedzieć w uproszczeniu, nie dostosowano odpowiednio terminów źródeł finansowania kredytów, bo właśnie bank pozyskuje depozyty, żeby udzielać kredyty, ale też stosuje inne ekwiwalenty czy inne źródła finansowania, między innymi te takie jakby można powiedzieć ekwiwalenty kapitału, czy też w postaci obligacji, albo też inwestuje w obligacje. I co się stało, o czym wszyscy wiemy, te obligacje, które bank, między innymi ten kalifornijski, ale też Credit Suisse posiadały, one były przy poziomie niskich stóp procentowych wcześniej i wraz ze wzrostem inflacji rosły stopy procentowe, co dzisiaj spowodowało, że te obligacje, ich wartość bardzo mocno spadła. W związku z tym należało dokonać redukcji wartości tych pozycji w bilansie, co przełożyło się właśnie na straty. I tutaj właśnie jakby dotykając sprawy, pan redaktor powiedział, oddzielenia właśnie tej takiej podstawowej działalności, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów od działalności inwestycyjnej. Rzeczywiście to jest ważne i no, w jakiś sposób regulacje na skutek tych kryzysów wcześniejszych no, prowadziły do tego, żeby takie rozdzielenie nastąpiło, żeby właśnie te spółki, czy na przykład akcje, w które inwestował, czy inwestuje bank, no, w sytuacji właśnie złej koniunktury na rynku, kiedy ich wartość spada, nie prowadziły właśnie do strat. Ale no, trzeba powiedzieć, że nadal wiele banków, w tym również te, o których tutaj dzisiaj mówimy, no niestety w jakiś sposób te błędy, w jakim stopniu nadal one występują. I tutaj wydaje mi się, że jakby co by nie powiedzieć, pan, zgadzamy się, że regulatorzy po kryzysie 2008 bardzo mocno zmienili podejście, to jednak specyficzna kontrol regulatorów w poszczególnych krajach, być może tutaj też jeśli chodzi o Szwajcarię, no chyba trochę, że tak powiem, mówiąc delikatnie, ma poważny deficyt. Trochę. Bo proszę Państwa, Credit Suisse, co by nie powiedzieć, był traktowany jako taki wzór, prawda? I teraz widzimy, że no, król jest nagi. Trochę przesadzam oczywiście. Podobnie było, proszę Państwa, z AIG przecież. AIG Bank właśnie, czy w ogóle ta grupa finansowa w Stanach, no była uważana za super, o wysokich stopach zwrotu, bezkonkurencyjna. Kiedy pojawił się kryzys, okazało się, że tam była cała masa deficytów, jakby można powiedzieć wad, dotyczących właśnie zarządzania ryzykiem. Przypominam też, że ten bank z Doliny Krzemowej, SVB, był przez kilka ostatnich miesięcy przed kryzysem pozbawiony dyrektora odpowiedzialnego za ocenę ryzyka, co też jest dość trudne do uwierzenia, ale tak się właśnie działo. Pytanie do profesora Nogi. W takim razie, jeżeli profesor Krysiak wspomniał o takich instrumentach, które tworzono podczas kryzysu 2008 roku, SPV, Special Purpose Vehicles, czyli takie instrumenty specjalnego, wehikuły specjalnego przeznaczenia, czy eskalacja błędów może doprowadzić, czy świadomych, czy nieświadomych, może doprowadzić do stworzenia czegoś, co by odpowiadało broni atomowej, tylko że w sektorze finansów, w sektorze bankowym, czyli czy może dojść do takiego krańcowego kryzysu, po którym już nie będzie powstania na nogi, bo już wszystkich taka wielka fala tego domina dopadnie, że no, nikt nie będzie miał na nic siły. No, poruszył pan bardzo ciekawy problem, bo ja się tym zajmuję od wielu, wielu lat. Proszę sobie wyobrazić, że w tych 10 tysiącach banków w Stanach Zjednoczonych one kupują i sprzedają około 400 produktów różnego rodzaju, nie tylko bankowych, ale oczywiście i finansowych. W Polsce jest to najwyżej 100 takich produktów. To jest pierwsza uwaga. I to poniekąd dla nas jest lepiej. Nawet jestem pewny tego, że to, że my nie przesadzamy tą ilością tych produktów finansowych czy stricte bankowych, to lepiej, że się tak nie rozpraszamy, bo to też rodzi kryzysy różnego rodzaju. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga. Wspomniał pan o produktach strukturyzowanych, no, związanych chociażby z tym kryzysem 2007 roku. Bo o co tam chodziło? No przecież banki, które udzieliły kredytów tym słynnym ninjom, czyli tym ludziom, którzy nie mieli dochodu, nie mieli pracy, a kupowali mieszkania, a potem kupowali samochody drogie, bo banki im chętnie udzielały kredytów, to przecież banki pakowały, jak to się, ja będę używał takiego języka popularnego, w takie różne właśnie produkty, które my nazywamy produktami strukturyzowanymi, i tymi handlowano, tymi produktami, czyli tymi kredytami tych ludzi, tych bezrobotnych Amerykanów, którzy wzięli kredyt, którzy chcą kupić mieszkanie. No i właśnie Irlandia na tym najgorzej wyszła, bo ona miała najwięcej kupionych tych paczek, tych złożonych, opartych na tych kredytach, tych, jak to się popularnie przez New York Times mówi, ninjów. No i doszło do straty 30% PKB. Czyli rzeczywiście, żeby tak jak pan redaktor prowadzi nas cały czas, jak się uchronić przed przyszłymi kryzysami, czyli ja bym nie rozszerzał palety produktów finansowych czy bankowych, to po pierwsze i po drugie, na pewno produkty strukturyzowane są bardzo trudne w obrocie bankowym, chociażby z tego względu, tu pan profesor Krysiak to bardzo dobrze zna, obowiązują nas zasady MiFID I i MiFID II i one są podstawą tego, że dealer czy tam bank, który sprzedaje taki produkt, musi wytłumaczyć klientowi, co to jest za produkt. A jeżeli on sam by nie umiał wytłumaczyć, albo nie wie, co to jest za produkt, albo nie wie, jakie on konsekwencje może zrobić dla tego kupującego, no to właściwie ta umowa może być potem abuzywna, jak to ostatnio takie słowo zaczyna funkcjonować w naszej gospodarce. A więc trzeba przestrzegać naprawdę pewnych zasad, nie rozszerzać palety produktów, moim zdaniem, to na pewno będzie dużo bezpieczniej. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Jeszcze dopowiem tylko, że ci tajemniczo brzmiący, ale jakże urokliwie ninja, to z angielskiego akronim bez dochodów, no income, N-I, no jobs, bez pracy, NJ i A też tam, już to trzecie N się pomija, no assets. Bez środków. I po prostu tacy golce, jak można by powiedzieć, którym się udzielało kredytów bez możliwości uwiarygodnienia się. To teraz, ponieważ zostało nam mniej więcej 6 minut do końca audycji, podzielmy sobie to na obu panów, profesorów. Do profesora Krysiaka ostatnie pytanie. Jeżeli mógłby pan w 3 minuty, proszę, czy pieniądz cyfrowy w takim razie może być remedium na kryzysy w przyszłości? Nie sądzę, nie uważam, że właśnie to, bo to wokół ten nasza tutaj dialog z panem profesorem wskazuje na to, że to są różne takie sprawy, które tu wyspecyfikowaliśmy, fundamentalne, istotne, merytoryczne, prawda, i na pewno nie to. Natomiast takim remedium myślę, że może być, proszę państwa, właściwa relacja kredytów do PKB. W Polsce my, z tego co pamiętam, chyba rok temu, to ta relacja była około 30%. Może trochę więcej. Natomiast w różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili już nie będę wymieniał kolejnych, ale to często jest dużo powyżej 100%. I teraz tak w takim prostym obrazowym przekazie powiedziałbym w ten sposób, że jeśli PKB jest jakimś wyrazem produkcji całej gospodarki, która produkuje określoną wielkość jako ekwiwalent, można by powiedzieć, pieniężny w przybliżeniu, no to uważam, że to PKB jakby powinno pokrywać ten portfel kredytowy. Ja przepraszam, takie stosuję uproszczenie celowo, żeby pokazać, że no jeśli coś się wydarzy, czyli jeśli na przykład porównamy to do pensji, jak mam pensję i mam kredyt, to jeśli ta moja pensja po prostu będzie dużo niższa niż zobowiązanie kredytowe, a tak często mieliśmy, proszę przypomnijmy kredyty frankowe. W kredytach frankowych, prawda, nie stosowano obliczania zdolności kredytowej w odniesieniu do złotówki, do złotowych. Dopiero później, kiedy właśnie ten problem nastąpił. Teraz to się dzieje inaczej. Czyli krótko mówiąc, dochody, czy moja pensja po odliczeniu różnych kosztów potrzebnych do życia, po prostu nie mogą być niższe niż zobowiązania z tytułu spłaty odsetek i kapitału. I tutaj właśnie uważam, że tym remedium bardzo ważnym jest właśnie ta sprawa relacji poziomu kredytów do PKB, którą no, trzeba by było w jakiś sposób obniżać, bo świat bardzo daleko w tym się posunął i chyba uwaga, nie ma w tym zakresie jakiegoś odpowiedniego działania. Bardzo dziękuję. To teraz 3 minuty dla profesora Nogi. Jasne. Też odnośnie pieniądza cyfrowego. Jasne, wiem, pytanie dotyczy pieniądza cyfrowego. Ja bym nawet to rozszerzył pana pytanie. Chodzi w ogóle o pieniądz alternatywny w stosunku do tego, który... Może barter? W tej chwili... Tak, właśnie w obiegu. Więc powiem w ten sposób. Są naprawdę różne rozwiązania. Znamy na przykład takie pieniądze lokalne, które też właściwie są pieniądzem cyfrowym do rozliczania na jakimś określonym terenie, powiecie, mieście, na zachodzie wykorzystywane szczególnie w bankach spółdzielczych, ale powiem szczerze, że te wszystkie pieniądze alternatywne naprawdę nie są pozbawione, albo inaczej, nie ratują gospodarstw domowych przed inflacją. Czyli powiem w ten sposób. O inflacji myśmy się już bardzo dużo dowiedzieli, nauczyli. Naprawdę zdobyliśmy określone doświadczenie i wiedzę. I cały nasz wysiłek poświęćmy na to, żeby stabilizować wartość nabywczą pieniądza. I w tą stronę idźmy, a raczej nie próbujmy szukać... tej walki z inflacją za pomocą pieniądza cyfrowego, czy w ogóle alternatywnego. Absolutnie jestem przeciwny tym rozwiązaniom związanym z alternatywnym pieniądzem, natomiast uważam, że ten pieniądz, który mamy i tylko właściwe stosowanie regulacji różnego rodzaju, które będą powodować, że ta inflacja, tak jak w Polsce, jest określona jako ta pod kontrolą, to jest 2,5%, w strefie euro jest to 2%, ale to jest różnica nieduża i tego się trzymajmy, bo to 2,5%, że tak nazwijmy to, kontrolowanej, dozwolonej inflacji jest wręcz czynnikiem kreatywnym, dającym możliwość kreacji nas wszystkich do wydajniejszej pracy, do lepszej pracy, do zdobywania wiedzy. Także tak bym na bardzo ten dziękuję. Problem spojrzał. Bardzo dziękuję. Proszę. No to na tym oceanie pełnym różnych niepewnych powiewów powietrza, które czasem potrafią nas wgnieść w ziemię, mamy kilka konkretnych rozwiązań dzięki panom profesorom, którzy byli z nami. Profesor Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej i także były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Tak. Profesor. I od tygodnia profesor Uniwersytetu WSB Merito. Tak się nazywa moja uczelnia w tej chwili. Gratulujemy w takim razie. Bardzo dziękujemy za bycie z nami. I profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Szumana. Również dziękujemy panie profesorze jak zawsze. Dziękuję bardzo i dziękuję panu profesorowi Nodze za bardzo miłą rozmowę. My dziękujemy. Ja również panu profesorowi. My dziękujemy również państwu za bycie z nami. W składzie Zuzanna Cytrycka, Michał Jakubik i przy mikrofonie Rafał Tomański. Niedługo się na pewno usłyszymy z powrotem. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie